déjà. ใครบอกว่าพระเนนเจอผีไม่ได้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่จริงนะครับอาจจะฟังดูตลกร้ายแต่ขอบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและไม่แน่นะครับเรื่องราวแบบนี้ครั้งหนึ่งตัวคุณเองอาจจะเคยเจอเรื่องแบบนี้ก็ได ้เรื่องแรกของเราในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวของคุณเต๋าฮะคุณเต๋าปัจจุบันอายุ24ปีจริงๆแล้วย่างเข้าสู่25แล้วโบราณโบราณเขาถือเรื่องราววัยเบญจเพสนะครับคุณเต๋าวันนี้ฮะมาเล่าเรื่องผีกับเราเป็นเรื่องแรกเขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เขาเจอมาเองเรื่องนี้เกิดขึ้นในวัดแห่งหนึ่งครับอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่ผ่านมาและคุณเต๋าตั้งชื่อเรื่องว่าไม่จบแค่นั้นเรื่องจะเป็นอย่างไรสายแรกของเรารออยู่แล้วครับสวัสดีคุณเต๋าครับ สวัสดีครับพี่หวานสวัสดีคร ับ สวัสดีครับโอ้เสียงเต๋าเสียงดังฟังชัดมาก ครับผม เต๋าฟังอยู่ที่ไหนครับเนี่ย ฟังอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับตอนนี ้จันทบุรีเดี๋ยวนะไปเที่ยวไปทำงานหรือว่าอยู่ที่นั่นครับ จริงๆแล้วเป็นคนตากครับแต่ว่ามาทำงานย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จันทบุรีครับ อ๋อแล้วคืนนี้ฟังเดอะช็อคผ่านทางไหนครับเนี่ย ฟังผ่านไลฟ์สดผ่าน YouTube ครับ อ๋อแสดงว่าเห็นหน้าพี่เมื่อกี้นี้ใช่ไหม ใช่ครับใช ่โอเคแล้วคืนนี้เต๋าฟังอยู่กับใคร ฟังอยู่กับแฟนครับแต่ว่าแฟนนอนละไปนอนแล้วครับ โอเค ปกติจะฟังทุกคืน ขอบคุณมากๆนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้นะ ครับผม นะครับผมนี่เป็นครั้งแรกไหมเต๋าที่เราคุยกัน ใช่ครับครั้งแรกครับตื่นเต้นมากเลยพี่ ตื่นเต้นไหม ครับผมตื่นเต้นครับ พี่เข้าใจอารมณ์นะคนเรามาเล่าเรื่องผีออกอากาศหน้าไมค์กับเดอะช็อคกันตื่นเต้นนะนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับพี่มีเวลาให้นะเต๋านะ ครับผม โอเคเรื่องนี้บอกว่าเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อกี้เริ่มต้นคุยกันเต๋าบอกว่าเต๋าเกิดที่จังหวัดตราดเป็นคนจังหวัดตราดแล้วไปเกิดอะไรที่ฉะเชิงเทราเมื่อ7ปีที่แล้วอ่ะ คือตอนที่อยู่จังหวัดตราดเนี่ยครอบครัวผมค่อนข้างจะยากจนนะครับก็เลยบวชเรียนครับไปบวชเรียนที่วัดในจังหวัดตราดทีเนี้ยช่วงสักประมาณปี56ครับผมก็สอบได้ปริญญาธรรม3ประโยค ครับ แล้วก็อยากจะเรียนต่อประโยค4ครับแต่ว่าทางตาดเนี่ยทางสำนักเรียนมันมีน้อยครับก็ได้รับการชักชวนจากรุ่นพี่มหาท่านหนึ่งท่านก็ชวนไปอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราครับทีเนี้ยพอไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยสำนักเรียนที่ผมไปเนี่ยหอพักหรือว่ากุฏิเนี่ยเต็มก็เลยต้องไปพักวัดใกล้ๆเคียงห่างไปสักประมาณ 5-6 กิโลครับ ทีนี้ก็รุ่นพี่ก็พาไปแล้วก็ไปกราบหลวงพ่อท่านก็ถามว่ามาเรียนใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ไปอยู่กุฏิในป่าสักไหมมันเป็นลักษณะจะเป็นกุฏิเดียวครับซึ่งมันเงียบสง บ เหมาะกับการแบบว่าศึกษาแบบกลางค่ำกลางคืนเวลาเราแปลหนังสืออะไรครับมันสงบมันมีสมาธิ ครับ ผมก็โอเคครับตกลงผมก็ไปอยู่ทีนี้ก็พอไปอยู่เนี่ยคือแรกๆผมก็ไปทำความสะอาดกุฏิเช้าผมก็ตื่นมาผมก็เริ่มไปเรียนครับ8โมงก็จะไปเรียนนั่งตุ๊กๆไปเรียนที่วัดที่เป็นสำนักเรียนนะครับ uh-huh. พอ4โมงผมก็จะกลับมา uh-huh. คือแรกเลยผมก็กลับมาสักประมาณ5โมงเนี่ยผมก็ส่งน้ำแล้ว uh-huh. ก็ทำกิจกรรมส่วนตัวไป uh-huh. 2ทุ่มผมก็มานั่งแปลหนังสือ uh-huh. ช่วงสักประมาณ4ทุ่มเนี่ยก็มีหลวงตาท่านหนึ่ง uh-huh. ท่านเดินมาที่กุฏิผมมาเคาะประตูแล้วก็บอกว่าเน้นทำอะไรอ่ะ uh-huh. ผมก็บอกแปลหนังสือครับแปลหนังสือผมเรียนบาลีผมศึกษาตอนนี้ก็ศึกษาประโยคฟรีอยู ่ หลวงตาท่านก็บอกแปลให้หลวงตาฟังบ้างสิหลวงตาอยากฟังผมบอกหลวงตางั้นนิมนต์เข้ามาในกุฏิเลยมานั่งฟังแปลใกล้เลยผมก็แปลไปแต่ว่าช่วงที่หลวงตามาเนี่ยผมรู้สึกมันได้กลิ่นเหม็นสาบแบบพี่หวันม ัน เหม็นสาบเหม็นแบบเหม็นมากเลยนะจนผมแปลไปได้สักพักหนึ่งผมไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือในการแปลหนังสือผมเลยหลวงตาวันนี้ผมพอแค่นี้ก่อนแล้วกันไว้เดี๋ยวหลวงตาค่อยมาใหม่นะครับหลวงตาเขาก็กลับกุฏิไปเขาบอกเขากลับกุฏิไปเช้าผมก็ตื่นไปเรียนปกติเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณ3วัน4วันนะครับ หรอ ครับแล้วมันทีนี้พอคืนวันที่5เนี่ยทุกอย่างก็ปกติผมไปเรียนปกติ ครับ ช่วงแต่ว่าปกติเนี่ย4โมงเย็นเนี่ยผมจะกลับถึงวัดแล้ว แต่วันนั้นเนี่ยเขามีการทดสอบทำปัญหาที่เราแปลมาทั้งอาทิตย์นะครับ ครับ ทดสอบนะทำปัญหาเหมือนซ้อมสอบสนามหลวงซ้อมสอบจริงครับก็ซ้อมสอบกลับมามันก็ห้าโมงครึ่งละฟ้ามันก็เริ่มมืดแล้ว คร ับ พอกลับมาถึงวัดเนี่ยมันก็เกือบหกโมงละพอดีพระที่วัดเนี่ยเขาทำวัดเสร็จเขาก็ออกจากโบสถ์มาหลวงพ่อนั่นก็เรียกผมเข้าไปคุยเป็นไงมั่งมหาเขาถามผมนะครับเป็นไงมั่งมหาอยู่กุฏิตรงนั้นเนี่ยเหงาไห ม มีหลวงตาแก่ๆอยู่แค่สองสามคนเหงาไหมผมก็บอกโอ้ยผมไม่เหงาหรอกครับผมก็มีหลวงตาเนี่ยเข้ามานั่งคุยเพื่อนผมทุกคืนเลยหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงตาไหนเหร อ ผมก็บอกว่าเขาชื่อหลวงตาชุ่มครับ หลวงตาชุ่ม ใช่ครับใช่เขาชื่อหลวงตาชุ่มตอนที่ท่านคุยกับผมนะครับท่านเนี่ยมานั่งฟังผมแปลงสื่อทุกวันเลยหลวงพ่อท่านทำหน้าแบบมันตกใจครับแล้วก็บอกว่าเนนจะย้ายกุฏิไหมผมก็บอกไม่ย้ายครับหลวงพ่อตรงนั้นอยู่มันก็ดีอยู่แล้วนะมันสงบดีครับงั้นเนนฟังหลวงพ่อดีๆนะหลวงพ่อท่านบอกผมพี่ขวัญครับคำตอบที่ออกจากปากหลวงพ่อนี่ทำผมปวดใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มแล้วพี ่ทำไม ท่านบอกว่าเนนหลวงตาชุ่มเนี่ยท่านมรณภาพมาเดือนนึงแล้วนะ เฮ้ย ผมบอกจะเป็นไปได้ไงครับหลวงพ่อท่านมานั่งฟังผมไปหนังสือทุกคืนเลยนะ เออ จริงๆเนนหลวงพ่อจะโกหกเนนให้อาบัติทำไม โอ้ใช่ๆเป็นพระไม่มุสาอยู่แล้วไม่โกหกอยู่แล้วอ่ะ ใช่ครับแล้วเขาก็บอกว่าเนนจะย้ายกุฏิไหมทีเนี้ยกุฏิที่ผมอยู่เนี่ยมันอยู่ในป่าสักนะครับมันก็ห่างจากศาลาการเรียนประมาณเกือบ200เมตรได้มันก็ไกลครับ แล้วของผมก็เยอะผมก็เลยบอกว่าเอาไว้เป็นพรุ่งนี้แล้วกันครับคงไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าผมก็ยังไม่สนิทใจเชื่อแล้วผมไม่ใช่คนกลัวผีอ่ะพี่ขวัญ อ๋อคือเราฟังหลวงพ่อพูดนะเต๋าเราก็ยังช่างใจว่าใช่เหรอท่านมาอยู่กับเราทั้ง 3-4-5 วันนะมานั่งฟังเราแปลอยู่นะเราก็แล้วก็โอเคเราฟังแบบนั้นเราก็ยังชื่อแบบเขาเรียกอะไรช่างใจอยู ่ใช่ครับมันไม่กลัวครับแล้วผมไม่เชื่อเลยเพราะว่าคนมันไม่กลัวพี ่เพราะว่าก ลับไปนอน ครับ พอคืนนั้นเนี่ยผมไปนอนผมไม่มีสมาธิไปหนังสือเลยคือผมไม่อยากทำอะไรผมนอนคิดแต่เรื่องเนี้ยครับจนสักประมาณ4 ทุ่มเวลาเดิมเลยผมได้ยินเสียงมาเคาะประตูปักปักปัก เฮ้ยมาเคาะประตู ใช่เน้นเปิดประตูให้หลวงตาหน่อยผมจำได้แม่นเลยพี่เสียงหลวงตาชุ่มเนี่ยเน้นเปิดประตูให้หลวงตาหน่ อ ยผมก็เอาไงดีจะเปิดหรือไม่เปิดดี ตอนนั้นใจคิดยังไงครับ ใช่ครับแล้วก็เสียงก็เคาะอยู่สักพักนึงครับผมก็ไม่เปิดแล้วผมได้ยินเสียงพูดมาจากหน้าประตูอ่ะพี ่ รู้แล้วสินะเขาบอกยังไงครับเป ็ นเสียงแผ่วๆใช่ครับรู้แล้วสินะแล้วก็เงียบไปสักพักนึงผมนอนอาการเหมือนอยู่ในภวังค์อ่ะพี่กึ่งหลับกึ่งตื่นประมาณนั้นนะครับก็ได้ยินเสียงเหยียบกิ่งไม้แห้งๆแบบเหมือนเสียงคนเดินนะครับเดินช้าๆจะเป็นการเดินวนรอบกุฏิผมแล้วเสียงเนี่ยมาอยู่ตรงหัวนอนผมซึ่งตรงหัวนอนผมเนี่ยมันจะมีหน้าต่างมันเป็นหน้าต่างบานเกล็ดแล้วมีมุ้งลวดนะครับแต่ทีนี้ผมก็เอาผ้าจีวรเก่าๆไปปิดไว้คือกันฝุ่นมันเข้าผมก็สงด้วยความสงสัยครับ ขออภัยครับผมก็เลยไปเปิดแอบเปิดดูเงี้ยๆดูเงี้ยๆผ้าจีวรเก่าผมเห็นหลวงตาชุ่มยืนอยู ่ แล้วแกยิ้มพอผมเห็นเท่านั้นแหละผมตกใจผมรีบมุดโทรลงมาแกนี่วิ่งมาทางประตูผมครับแล้วแกก็เคาะประตู เดี๋ยว ครับผม อ๋อเสียงดึงประตูโอ้ย ใช่ครับ กำลังลุ้นอยู่ไม่เพราะว่าข้างๆห้องจัดเสียงดึงประตูพี่ก็ตกใจดิกำลังลุ้นเรื่องเต๋าอยู่ยังไงยังไงอ่ะครับต่อ ผมเนี่ยแอบแง้มจีวรที่ปิดหน้าต่างดูครับผมเห็นแกพอแกเห็นผมแล้วแหละแกรีบวิ่งมาทางประตูครับแล้วแกทุบประตูเลยปังปังปังเน้นเปิดประตูเดี๋ยวนี้เปิดประตูหลวงตาเนี่ยรู้นะว่ายังไม่นอนเป ิ ดประ ต ู ทุบผมตอนนั้นคือผมสติแตกแล้วพี ่โอ้ครับ แล้วผมก็พยายามรวบรวมสติแล้วพี ่ ผมงัดบทสวดมนต์ทุกบทที่ผมท่องได้ผมจำได้ผมงัดมาสวดหมดอ่ะ ครับ พี่แต่ไม่ว่าผมจะสวดอะไรนะผมสวดได้แค่นิดเดียวอ่ะคือท่อนสองท่อนเนี่ยเสียงที่อยู่หน้าประตูสวดซ้อนผมขึ้นมาเลยผมสวดบทไหนไอเสียงหน้าประตูสวดได้หมดเลยพี ่โอ้แน่นอนแหละท่านเป็นพระไง ท่านก็ต้องผ่านบทสวดเหล่านี้มาแล้วเออเออเออ แล้วท่านพูดแล้วก็เสียงที่อยู่หน้าประตูตะโกนเข้ามานะมึงไม่ต้องมาสวดไล่กูมึงสวดไล่กูสวดได้หมดคือผมนี่นั่งสะท้านเลยพี่ผมตอนเกือบผมสติแตก แ ล ้วเออเออเออครับ ครับแล้วโอ้ผมมารู้สึกตัวทีคือเช้าแล้วผมรีบขนของย้ายเข้าไปที่ศาลาการประเรียนเลย ครับ คือย้ายเข้าไปแล้วเข้าไปกราบหลวงพ่อท่านบอกเนนพักกุฏินี่นะ โอ ้ครับใช่พักกุฏินี่นะผมบอกโอเคครับหลวงพ ่อ เขาบอกว่าหลวงพ่อท่านบอกว่าไม่ต้องตกใจหลวงพ่อก็เจอมาแล้ว เฮ้ยหรอหลวงพ่อก็เจอมาแล้วหรอ ใช่ครับแล้วผมถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเนนเห็นกุฏิที่อยู่ตรงข้ามเนนไหมเมื่อก่อนเนี่ยหลวงตาชุ่มเนี่ยท่านก็เป็นพระที่เรียนบาลีเหมือนกันแต่ท่านเนี่ยสอบได้แค่ประโยคหนึ่งสองแล้วก็เรียนประโยคสามมาห้าหกปีแล้วไม่ผ่านสักทีแล้วก็ไปโดนดูถูกจากพระรุ่นน้องครับว่าจะเรียนไปทำไมมันเป็นภาระคนอื่นเขาไปไกลถึงไหนแล้วยังต้องมายุ่งอยู่กับท่านคนเดียว โดนดูถูกเออคร ับ ใช่ครับใช่ท่านน้อยใจท่านแขวนคอตายในกุฏิเลยครับพอผมได้ฟังนี่เย็นนั้นนี่ผมคือผมนอนไม่หลับแล้วเย็นวันนั้นเนี่ยช่วงประมาณสามโมงเนี่ยมันมีศพเข้ามาในวัดครับมีศพเป็นศพอะครับคือเขาก็จะมาทำฉีดฟอร์มาลีนฉีดอะไรกันกลางศาลาการเรียนนะครับในศพเขาตั้งไว้แล้วก็คืนแรกเขาก็มีการจัดสวดศพพอพระสวดศพเสร็จผมก็นอนคิดเพลินๆคือตอนนั้นคือมันช็อกอะพี่มันช็อกกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับ ผ มก็เดินออกไปข้างนอกเขาคิดว่าคงจะไม่มีอะไรแล้วแหละทีนี้ตอนที่ผมเดินออกไปเนี่ยก็มีลุงแก่ๆคนนึงท่านเดินมาแล้วแกก็เน้นย้ายมาใหม่อ่ะบอกว่าครับผมมาอยู่เนี่ยผมมาเรียนแล้วก็ถามผมเจอดีมั้งยังไงโอ้เจอไปแล้วลุง โอ้ เขาบอกครับแล้วลุงเขาก็บอกเนี่ยผมเนี่ยชื่อบัญญัตินะผมอ่ะเป็นสับเปลืออยู่ที่วัดนี้แหละตอนแรกอ่ะครับแกก็เล่าให้ผมฟังนะคือพูดเป็นเรื่องเป็นราวมาเลยว่าผมอ่ะไม่ได้อยากเป็นสับปะเลอหรอกแต่ว่าพ่อผมอ่ะเขาเป็นแล้วเขาก็ให้ผมเนี่ยไปฉีดฟอร์มาลีนใส่ศพคือวัดแต่ก่อนนะครับก็จะให้สับปะเลอเนี่ยฉีดฟอร์มาลีนฉีดฟอร์มาลีนใส่ศพครับ เขาบอกว่าผมก็ฉีดไม่เป็นหรอกแต่ผมก็ฉีดไปงั้นแหละศพมันไม่ลุกขึ้นมาร้องมันคงไม่เจ็บหรอกมั้งแต่ว่าโอ้อย่าไปคิดแทนศพเลยผมโดนเองผมยังเจ็บเลยเขาพูดแบบนี้ครับผมก็อะไรโดนเองคือเจ็บคงจะเป็นฉีดยาหรืออะไรอย่างนี้แหละมั้ง ครับ ทีเนี้ยเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้เนรลงสวดไหมผมก็บอกผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าผมเรียนผมไม่ค่อยจะลงสวดมนต์อยู่แล้วส่วนใหญ่พระก็จะเป็นคนลงสวดอภิธรรมเขาบอกลงสวดหน่อยนะเผื่อคนตายเขาอยากได้ยินเขาก็บอกเงี้ยครับใช่ คร ับ แล้วเขาก็ผมไปแล้วนะแล้วเขาก็เดินหายไปในเงามืดๆนะครับ คร ับ แล้วก็สักพักหนึ่งเนี่ยหลวงพี่ท่านก็เดินมาท่านก็ถามเนนคุยกับใครอ่ะผมก็บอกว่าอ๋อคุยกับลุงที่เขาเป็นสับปะเลอเนี่ยเขาชื่อลุงหยัด คร ับ หลวงพี่ท่านบอกผมเป็นคำเดียวกับที่หลวงพ่อท่านบอกผมเลย ว่า ผมช็อกอีกรอบนึงเลย ทำไมอ่ะ เนนลุงหยัดเขาตายแล้วนะ อุ้ยฮะ ผมก็ เฮ้ย โอ้หลวงพี่ อย่ามาพูดกับผมแบบนี้เลยผมสติไม่ดีเดี๋ยวผมต่อยนะผมพูดกับหลวงพี่อย่าง เ งี้ยนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย คืออารมณ์นั้นนี่ผมแบบ เข้าใจคือเราหลอนจากพระมาแล้วเราย้ายกุฏิมาอยู่ที่ศาลาถูกไหม ใช่ครับ และยังมาเจอแบบหลวงพี่มาพูดอย่างนี้อีก ใช่ผมก็คิดนะครับว่าหลวงพี่คงจะรู้ว่าผมเจอแบบนี้มาแล้วมาพูดแกล้งเงี้ยครับแบบหลวงพี่อย่าพูดกับผมแบบนี้ผมต่อยจริงๆนะผมไม่เคร่งใจพระเหลืองนะอารมณ์ผมอย่างนี้ด้วย ครับ หลวงพี่เขาบอกเนนผมหลวงพี่ไม่อยากพูดกับเนนตรงนี ้ พูดไปเดี๋ยวเนนก็ฉุนเฉียวใส่หลวงพี ่ เดี๋ยวพรุ่งนี้ลงฉันเช้าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันพอลงฉันเช้าครับลงฉันเช้าเสร็จหลวงพี่ท่านก็พาผมเดินไปที่หน้าโรงศพก็บอกเนี่ยศพที่นอนอยู่เนี่ยศพตะหยัดผมก็บอกหลวงพี่ถ้าหลวงพี่ไม่จบนี่หลวงพี่ออกไปนอกศาลาแล้วหลวงพี่รัวกับผมเลยดีกว่าด้วยผมโมโหมากๆแล้วครับสักพักนึงก็เดินพาผมเดินไปหาเจ้าภาพแล้วเขาบอกว่ามีลูกคนตายไหมมีลูกคนตายไหมเจ้าภาพเขาก็ส่งรูปคนตายเขาบอกเขาส่งโทรศัพท์ไปผมดูเนี่ยคนตายเขาบอกเนี่ยใช่คนนี้ไหมที่คุยกับเนนเมื่อคืนเนี่ยผมก็บอก ช่คือตอนนั้นผมมือไม้อ่อนผมพูดอะไรไม่ถูกมันเป็นคนเดียวกับที่คุยกับผมเมื่อคืนจริงๆครับ โอ้ยโอ้ คือผ่านไปแค่คืนเดียวเองผมเจออีกคนนึงแล้วผมหนีพระหนีผีพระปะผีโยมอ่ะ โอ้ยตาเอ้ยเดี๋ยวแล้วก็แสดงว่าศพที่ตั้งในศาลา ใช่ครับ ก็คือศพลุง บัญญัติครับ โอ้ ใช่ครับผมคือผมนอนคิดแล้วแกก็คงจะมาบอกจริงๆนะเพราะว่าแกบอกว่าแกโดนฉีดยาแกโดนมาแล้วแกเจ็บ อ๋อที่เราสงสัยว่าอ๋อลุงเจอก็เจ็บ ใช่ใช่ครับทำไมพูดอย่างนี้แกบอกแกฉีดศพแล้วศพมันคงไม่เจ็บหรอกเพราะมันไม่ร้องอ ่ ะแต่ว่าเขาบอกว่าอย่าไปเชื่อเลยผมโดนเองผมยังเจ็บเลยเขาบอกอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็มาบอกผมว่าพรุ่งนี้ลงสวดเลยนะเผื่อเจ้าภาพเขาอยากได้ยินเผื่อคนตายเขาอยากได้ยินเงี้ยครับ แล้วเราทำไงอะต๋าคืนนั้นอะ โหที่คืนนั้นคือ เนี่ยคืนนี้คืนต่อมาคือตกคืนจะทำยังไงลงสวดไหม ผมไม่ออกจากกุฏิ2วันพี่ผมไม่สวดผมไม่อะไรเลยอ๋อ เดี๋ยวนะ ผมไม่ไปไหนเลย ที่ต๋าบอกว่าไม่ออกจากกุฏิคือกุฏิไหนกลับไปอยู่กุฏิเก่าหรืออ ยู่กุฏิใหม่แล้วครับแต่ผมไม่ออกไปไหนเลยผมต้มมาม่ากินอยู่ในกุฏิอย่างเดียว โอ้ตายแล้วต๋าแล้วต๋าอยู่อย่างนั้นยังไงอ่ะ2พอหลังจาก2วันแล้วปุ๊บเนี่ยทำไงต่อ พอหลังจาก2วันแล้วคือผมไม่ใช่คนกลัวพี่แต่ว่าตอนนั้นคือผมตั้งสติได้แล้วผ่านไปอีกประมาณ2วัน3วันผมตั้งสติได้แล้วผมคิดว่าผมไม่ใช่คนกลัวผมก็อยู่ได้นะผมก็อยู่วัดนั้นอ่ะผมอยู่มาอีก2ปีผมอยู่จนผมได้ปริญญาธรรม5ประโยคครับ โอ้สุดยอดอ่ะ ใช่ครับคือผมไม่ใช่คนกลัวผีแต่พี่คือเจอจัดจามแบบนั้นผมก็ไม่ไหวครับ โอ้ยเป็นใครก็ไม่ไหวต๋าวเป็นใครพี่ก็ไม่ไหวเจออย่างเงี้ยช็อตแรกเป็นพระช็อตที่สองเป็นลุงสับเปลือด้วย ใช่ครับมันคือผมคิดว่ามันน่าจะจบแค่ตรงนั้นแล้วน่าจะจบแค่ตรงที่ผมเจอพระแล้วผมเจอหลวงตาชุ่มแล้วผมย้ายกุฏิไปแล้วอ่ะแต่ผมยังไปเจอลุงบัญญัติอีกมันไม่จบแค่นั้นเลย สงสารว่ะพี่สงสารเต๋าว่ะวันนั้นอ่ะโอ้โห ผมกลับมานอนคิดดูแล้วโอ้มันหนักหนาพี่แล้วตอนนั้นพอมาคิดทีหลังเนี่ยผมก็รู้สึกตลกตัวเองนะคือมันทำอะไรไม่ถูกครับพี่สวดมนต์ไล ่มัน ไล่ผีพระ ใช่ก็เลยจะบอกว่าเหมือนกับเป็นพระรุ่นพี่เราอะท่านเก๋ากว่าผู้ภาษาบ้านๆเลยวัยรุ่นเนี่ยท่านเก๋ากว่าเราอยู่แล้ว แก่ภาษากว่าเลย ใช่บทสวดมนต์บทอะไรท่านก็ท่องมาก่อนสวดมาก่อนที่ท่านจะมองหน้าภาพถูกไหมฮะ ครับผม โอ้ยแต่ทั้งสองเคสนะครับที่ฟังมาที่เต๋าเล่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระของหลวงตาชุ่มนะครับวิญญาณของหลวงตาชุ่มกับวิญญาณของลุงบัญญัติท่านทั้งสองที่มาเนี่ยท่านก็มาดีนะเหมือนกับมาดูมาคอยสอนเหมือนกับอ่ะหลวงตาชุ่มก่อนหลวงตาชุ่มเนี่ยเดินมาก็เหมือนอารมณ์เหมือนจะมาดูซิว่าเนนขยันจริงหรือเปล่าตั้งใจเรียนไหม ใช่ครับ แปลบาลีไหมก็เหมือนมานั่งฟังแต่ว่าเราแปลก็คือเราอยู่กันมา2วันแล้วพออยู่ดีพอหลวงตามาปุ๊บกลิ่นสาบกลิ่นเหม็นอะไรแบบตอนนั้นอารมณ์เป็นไงอารมณ์แบบคือกลิ่นมันเป็นกลิ่นประมาณไหนกลิ่นแบบเหม็นแบบของ เน่าแบบเหมือนมันเป็นลักษณะแบบของเก่าแบบผ้าชื้นๆเก่าๆไงครับพี่หวาน อับอย่างงี้ใช่ป่ะ ใช่ครับใช่กลิ่นสาบแบบคือมานั่งเนี่ยแรกๆมันก็ผมก็หลวงตาท่านคงจีวรซักไม่แห้ง อาจจะซักไม่โดนแดดไม่เต็มที่หรือเปล่า ใช่ครับแต่ทุกครั้งที่ท่านมานี่คือมันมีกลิ่นนำมาตลอดเลยคือมาแล้วมันทำให้ผมแปลหนังสือไม่ได้แปลหนังสือไม่รู้เรื่องครับ แสดงว่าเหม็นตัวอ้วนเต็มกุฏิไปหมดเลยที่เราอยู ่ใช่ใช่ครับใช่แล้วพอหลวงพ่อมาเล่าให้ผมฟังนะผมกลับไปนอนกุฏิตอนที่แกข้อครับแกบอกแกที่แกพูดนะครับรู้แล้วสินะคือเหมือนแกคงโมโหที่แบบว่าพอผมรู้ว่าแกตายแล้วผมไม่ต้อนรับแกอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับถ้าผมเชื่อนะว่าถ้าคุณเต๋าไม่รู้คุณเต๋ายังเปิดประตูให้กับท่านนะ ใช่ครับใช่ผมเปิดแน่อยู่แล้วเพราะว่าเป็นปกติเลยครับ ก็อยู่กันมาตั้ง4-5วันนะเน า ะ ใช่ครับแล้วก็จะมาเวลาเดิมตลอดเลยคือ4 ทุ่มก็จะมาใช่ครับเพราะว่าผมจะเริ่มแปลหนังสือประมาณ2 ทุ่มอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะไปหยุดแปลจริงๆก็ประมาณตอนตั้งแต่อยู่สมัยที่อยู่ที่วัดเก่าแล้วครับก็จะหยุดแปลประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยครับ ครับ ทีนี้4 ทุ่มมาผมก็จะแปลได้ประมาณ หน้าสองหน้าเนี่ยมันพอมันเหม็นมากๆผมก็แปลไม่ไหวแล้วผมก็หยุดแปล ครับ ครับ ทีนี้ผมถามนิดนึงนะครับตอนที่หลวงตาชุ่มเดินเข้ามาเนี่ยลักษณะท่าทางแกเป็นยังไงฮะมันคนปกติ เป็นท่านจะเป็นพระตัวเล็กๆแก่ๆแล้วก็เดินหลังค่อมๆใส่แว่นหนาๆครับ ครับ ใช่ครับ แล้วตอนที่เราโผล่ไปเห็นตรงหน้าต่างแล้วท่านวิ่งมาเคาะตรงประตูตอนที่เราโผล่ไปอ่ะรูปร่างท่านเปลี่ยนไหม ไม่เปลี่ยนครับเป็นหลวงตาชุ่มคนเดิมแต่ท่านยืนก้มหน้าพอผมโผล่ไปดูที่หน้าต่างปุ๊บท่านเงยหน้าขึ้นมามองแล้ววิ่งรีบวิ่งขึ้นมาที่หน้าประตูตีแล้วครับแล้วก็มาทุบประตูแบบทุบปังปังปังแบบเปิดประตูให้กูเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยครับ เหมือนหนังเลยว่ะเต๋าขอโทษนะเหมือนหนังเลยโอ้แล้วลุงบัญญัติอ่ะที่มาหาเราอ่ะลักษณะเป็นยังไง ลักษณะลุงบัญญัติเนี่ยจะเป็นผู้ชายร่างท้วมๆหน่อย ครับ เป็นผู้ชายร่างท้วมๆแล้วก็หนวดเขาก็จะเฟิร์มฟ้ามลุงลังหน่อยสักยันเต็มตัวเลยครับเป็นลักษณะสับเปลือไทยเลยครับ โอ้ยครับผม ใช่ครับ เราก็ไม่เฉลียวใจเนาะว่าทำไมลุงก็พูดอย่างนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นแหละครับหลังจากที่บอกว่า2วันแล้วออกมาได้ทำใจได้เอาโอเคเต๋าเก่งมากเต๋าเป็นคนที่ไม่กลัวผีก็อยู่ได้แต่ถ้าบางคนสติสตังไม่ดีเนี่ยอยู่ไม่ไหวนะตะเลิดเปิดเปิงไม่ยอมอยู่แล้วนะถูกไหม ผมว่า ผมพูดง่าย อย่างแต่แรกแล้วครับ อย่างถ้าเอาพี่ป๋องพี่โก้ไปอยู่เนี่ยไม่มีทางก็เจออย่างนี้แกไม่อยู่แน่ๆผมการันตีพี่ออสอย่างเงี้ยป้าออสพี่เดชก็ไม่อยู่แน่ๆเจออย่างเงี้ยนะครับแล้วหลังจากนั้นมีการมานั่งคุยมาพูดคุยกับพระรูปอื่นไหมว่าเนี่ยผมเจออย่างนี้มาแล้วมีท่านอื่นเล่าให้ฟังไหมหรือว่าหลวงพ่อหรือว่าลูกหลวงพี่รูปนั้นที่เล่าให้เราฟังอะไรเงี้ย ครับจะมีที่คุยก็คือมาคุยกับหลวงพ่อแหละครับหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านเจอมาแล้ว ท่านเจอไง ท่านเจอมาแล้ว ใช่ครับ ท่านเจอมาคือหลังจากทำวัดเสร็จเนี่ยท่านออกจากโบสถ์มาเนี่ยท่านก็จะเดินท่านติดบุหรี่ครับหลวงพ่อท่านติดบุหรี่นะท่านก็เดินสูบบุหรี่ท่านก็จะเจอหลวงตาเนี่ยท่านบอกท่านเห็นหลวงตาชุ่มเนี่ยเดินเข้าออกกุฏิตลอดเลยแต่ท่านรู้อยู่แก่ใจแล้วแหละว่าหลวงตาชุ่มเนี่ยมรณภาพไปได้เดือนกว่าแล้วแต่ก็ยังเห็นแบบเอาจีวรมาตากมั่งมาตักน้ำมั่งเดินเข้าออกกุฏินะครับท่านเห็นอยู่ประจำ โอ้โหน่ากลัวครับน่ากลัว จริงแล้วผมก็ควรจะโกรธหลวงพ่อนะทั้งที่รู้ว่าตรงนั้นมีอะไรก็ยังส่งผมไปอยู่กุฏิตรงนั้น หรือว่าท่านอาจจะคิดว่าเราอาจจะไม่เจอหรือว่าไม่เห็นหรือเปล่า ใช่ครับท่านผมไม่แน่ใจนะว่าตอนนั้นท่านคิดอะไรแต่ว่าท่านน่าจะคิดแค่ว่าถ้ามาเรียนหนังสือเนี่ยกุฏิตรงนั้นคือมันอยู่ในป่าสักมันเป็นกุฏิหลังๆคล้ายบ้านนกดาวครับพี่วัน ครับครับ มีอยู่ทั้งหมด5กุฏิใช่ครับมี5กุฏิกุฏิแรกเนี่ยจะเป็นกุฏิของหลวงตาชุ่มแล้วก็ถัดมาจะเป็นกุฏิของผมเลยคือหน้ากุฏิมันหันชนกันเลยพี ่ ท่านแล้วก็กุฏิอีก3กุฏิที่เหลือก็จะมีพระอยู่ละจะเป็นพระพวกพระปฏิบัติธรรมพระสายปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยครับ ครับผม ทีนี้ท่านอาจจะเล็งเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่สงบเหมาะกับการแบบว่าเรียนหนังสือเพราะว่ามันจะทำให้มีสมาธิมากขึ้นนะครับท่านก็เลยให้ไปอยู่ตรงนั้น แต่พี่สงสัยอย่างนึงอะไรรู้ป่ะนะครับไหนๆท่านก็เป็นวิญญาณแล้วเนาะหลวงตาชุ่มอะทำไมท่านไม่ทะลุประตูเข้ากุฏิมาเลยอ่ะจริงป่ะ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่แต่ว่าคือถ้าพูดถึงว่าตามหลักความเชื่อทางศาสนาเนี่ยคนถ้ามันตายตรงไหนมันจะอยู่ได้แต่ตรงนั้นนะพี่ใช่ครับใช ่แต่ว่าอันนี้เหมือนเราเปิดประตูเชิญท่านเข้ามาท่านเข้ามาได ้ ที่ของเราเนาะประมาณนี ้ใช่ครับใช่ประมาณนั้นนะครับคือถ้าไม่เปิดประตูท่านเข้าไม่ได้แล้วทุกครั้งคือท่านมาเข้าผมจะเปิดประตูให้ตลอดเนี่ยคร ับผมก็เหมือนกับความเชื่อที่ว่าถ้าเราอยู่บ้านถ้าเราไม่เรียกวิญญาณอื่นเข้ามาในบ้านก็จะเข้ามาในบ้านเราไม่ได้อย่างเช่นขับรถเราไม่เรียกวิญญาณอื่นเข้ามาในรถหรือว่าไม่เชิญใครเข้ามาที่เราไม่รู้จักเป็นวิญญาณอื่นเนี่ยก็ไม่สามารถขึ้นมาบนรถได้ ใช่ครับใช่เหมือนที่เขาบอกแล้วครับถ้าพบเจอไม่ทักไม่ท้วงไม่ถามมันก็ตามมาไม่ได้อย่างนั้น ใช่ใช่ใช่อันนี้เราไม่ตอบท่านเราเงียบเราไม่พูดอะไรเราฟังแต่เสียงท่านเคาะแล้วท่านก็พูดรู้แล้วใช่ไหมอ่ะพอก็เลยแบบเสียงเดินเหยียบกิ่งไม้รอบกุฏิพอชะโงกหน้าตรงก็ต่างท่านเห็นเราปุ๊บวิ่งมาฟุบเปิดประตูให้กูอยู่นี่ ใช่ครับแล้วก็ตะโกนไปเลยกูรู้นะมึงยังไม่หลับเปิดประตูให้กูอยู่นี่เลย ครับผมเต๋าขอบคุณมากเรื่องน่ากลัวมากฮะน่ากลัวจริงนะครับแล้วพี่เชื่อว่าเต๋าน่าจะมีอีกหลายเรื่องนะ มีครับมีเดี๋ยวผมจะโทรไปเล่าให้ฟังอันนี้มันแค่เป็นเรื่องเบสิกครับที่ผม เดี๋ยวเต๋านายพูดขนาดนี้นายทำให้เราสนใจนายบอกว่านี่แค่เบสิกเหรอ ใช่ครับใช่ในชีวิตผมเนี่ยเจอแบบนี้อยู่มา3ครั้ง เจี๊ยบกากระบาดไว้ วงเล็บไว้พี่หน่อยเบอร์เต๋าเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยพี่โทรศัพท์หายนะเต๋านะ ครับผมคร ับ อ้าวขอบคุณมากเต๋าเดี๋ยวคืนนี้รอลุ้นนะได้รับรางวัลหรือเปล่านะครับ ครับผม แต่นิดนึงพี่ถามนิดนึงแล้วตอนนี้ทำงานอยู่หรือว่าพักผ่อนแล้วครับเนี่ย ตอนนี้พักผ่อนแล้วครับผมเลิกงานตั้งแต่เย็นแล้วครับ ครับผมรบกวนนะคราวหน้าเรามาคุยกันอีกนะ ครับผมครับพี่คร ับ ขอบคุณมากมากเต๋าเล่าดีมากไหนบอกตื่นเต้นไงโอ้โหเล่าแบบน่ากลัวเลย มันตื่นเต้นตอนแรกพี่แต่ว่าพอมันเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราจริงก็คือเล่าเหมือนที่เราเชิญมาครับพี ่เออครับผมอ่ะเอาละฮะน้องเต๋าขอบคุณมากมากนะครับ ครับขอบคุณมากครับพี่ครับ สวัสดีครับโอ้โหเรื่องแรกของเราวันนี้ประเดิมเจิมหัวกับจักสโมสรครับคุณผู้ฟังเจอผีพระยังมาเจอผีโยมอีกเหมือนท่านแบบอยากเข้ามาอยู่กับน้องเต๋าอะอยากเข้ามานั่งเหมือนเหงาเนาะเหมือนเหงานะฮะแต่ว่าช็อตที่มาเคาะประตูแล้วก็วิ่งมาหาเนี่ยโอ้ไม่ไหวจริงลุงสับเปลือก็เว้นวันหน่อยก็ไม่ได้ให้น้องได้พักหายใจหายคอหน่อยก็ไม่ได้นะครับเอาละครับผมนี่คือหนึ่งเรื่องแรกของเราในค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับนี่คุณผู้ฟัง ผีที่มาหลอกพระที่มาหลอกเนนถามว่าจะอาบัติหรือไม่ไม่มีใครสามารถตอบผมได้หรอกครับแต่ที่แน่ๆเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆและเรามักจะเคยได้ยินอยู่หลายครั้งแต่ที่สำคัญก็คือบทสรุปของเรื่องนี้ไม่จบแต่เพียงเท่านี้สมกับชื่อเรื่องนี้จริงๆและนี่คือความน่ากลัวสยองขวัญที่นำมาฝากกันทุกวันทาง channel ของเรา The Shock 13อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนรับรองว่าความสยองขวัญขนหัวลุกมีให้ฟังกันทุกวันที่นี่ครับ The Shock